मोरे अंग अंग तुम ही समाए, जानो या जानो ना हो तुम्ही मन मोहन मन में, मन मोहन मन में मन में, तुम्ही हो तुम्ही हो तुम्ही, मन मोहन मन में हो तुम्ही मोरे अंग अंग तुम्ही समावे, जानो या जानो ना हो तुम्ही मन मोहन मन में। देख देख तोरी छब सावरिया, देख देख तोरी छब सावरिया, बनी है राधा तुम्हारी बावरिया, रोम रोम तुम रे गुन गाए, मानो या मानो ना हो तुम्ही मन मोहन मन में। देख देख तोरी छब सावरिया, देख देख तोरी छब सावरिया।